Omnipotens et misericors Deus, cuius unigeniti adventum et preteritum creditis et futurum expectatis, eius te adventus vos illustratione sanctificet et sua benedictione locuplemetet. Amen. Vite, dite mihi. Amen.